ये कहते हुए शिवाय इमोशनल हो गया था। दिव्यांश भी शिवाय की हालत समझ रहा था। दिव्यांश ने शिवाय को समझाते हुए कहा, एक ना एक दिन तो तुझे अपनी छुई मुई से मिलना ही है, तो आज ही चला जा। हो सकता है तुझे देखकर उसके अंदर जान आ जाए और वो कोमा से बाहर आ जाए। एक घंटे बाद शिवाय रजावत हाउस के बाहर खड़ा था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत शिवाय के अंदर नहीं थी। उसके अंदर आर्या को इस हालत में देखने की हिम्मत नहीं थी। पिछले 4 महीने से आर्या से सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो आर्या के ठीक होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन आर्या ठीक नहीं हुई। शिवाय खुद को रोकता रहा, लेकिन आज उसका दिल उसकी बात मान नहीं रहा था, इसीलिए वो रजावत हाउस चला गया। शिवाय पहली बार रजावत हाउस के बाहर नहीं खड़ा था, पिछले 4 महीनों में कई बार रजावत हाउस के बाहर खड़ा होकर आ गया था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत शिवाय कर ही नहीं पा रहा था। आज भी शायद शिवाय के अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। करीब 1 घंटा खड़े रहने के बाद वो अपनी गाड़ी की ओर मुड़ गया और तभी पीछे से आवाज आई, कब तक घर के बाहर खड़े होकर चले जाओगे? एक ना एक दिन तो तुम्हें अपनी छुई मुई को देखना ही है, तो आज क्यों नहीं? आवाज सुनकर शिवाय रुक गया। शिवाय ने पलटकर देखा तो वहां वरदान खड़ा था। शिवाय और वरदान दोनों की आंखों में ही उदासी थी। शिवाय जब जब रजावत हाउस आता था, वरदान उसे बाहर खड़े हुए देखता था, लेकिन वरदान ने कभी शिवाय से बात नहीं की। शायद कहीं ना कहीं वरदान शिवाय की हालत समझता था, जिसके चलते उसने कभी शिवाय को समझाना ठीक नहीं समझा। लेकिन अब वरदान को लगने लगा कि शायद शिवाय के मिल लेने से ही आर्या ठीक हो सकती है, इसीलिए उसने आज शिवाय को रोक लिया। शिवाय वरदान के सामने आया और बोला, पापा हिम्मत ही नहीं होती। वरदान ने कहा, और कब तक हिम्मत नहीं जुटाओगे? तुम्हें देखकर यकीन नहीं आता कि तुम इतनी सी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तुम में तो बहुत हिम्मत है। तुम्हारी वजह से वंशिका मेरे साथ है, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी पागल होने से बच गई, तुम्हारी वजह से हम एक परिवार हैं। मेरी तारीफ करने से क्या होगा पापा जी, मैं सच कहता हूँ, छुई मुई को इस हालत में देखने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है, शिवाय ने उदास होकर कहा। वरदान ने दुनिया देखी थी। वरदान ने शिवाय की आंखों में आर्या के लिए मिलने की तड़प देख ली थी, इसीलिए वरदान ने जानबूझ कर कहा, ठीक है तो रात बहुत हो गई, तुम जा सकते हो। ये सुनते ही शिवाय की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आने को हो गई। शिवाय चाहता था कि वरदान अंदर आने के लिए एक बार और कहे और उसे फोर्सफुली अंदर लेकर जाए, लेकिन वरदान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बेताज बादशाह था वरदान। वो अच्छे बुरे की परख इंसान को देखकर ही कर लेता था। शिवाय के दिल में क्या चल रहा था वरदान समझ गया, इसीलिए उसने उसे जाने के लिए कह दिया। वरदान ने एक बार फिर कहा, जाओ, रघुवंशी साहब इंतजार कर रहे होंगे, तुम अभी ठीक हुए हो, तुम्हारा इस तरह बिना बॉडीगार्ड के बाहर घूमना अच्छी बात नहीं है। वरदान ने एक बार हल्का सा मुस्कुराकर शिवाय को देखा और फिर अपने विला के अंदर आने लगा। और तभी शिवाय जल्दी से वरदान के पास जाकर बोला, पापा वो मैं क्या सोच रहा था, आप सही कह रहे हैं, मुझे एक बार अपनी छुई मुई को देख लेना चाहिए, क्या पता मुझे देखकर ही उसकी बॉडी में हलचल हो जाए। वरदान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने हाँ में गर्दन हिला दी और मन ही मन खुद से कहा, नौटंकी जमाई। शिवाय अंदर चला गया। शिवाय धीरे धीरे आर्या के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। शिवाय के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन आज उसने ठान लिया था कि वो अपनी छुई मुई को देखकर ही रहेगा। शिवाय हिम्मत करके आर्या के कमरे में आ गया। उसने आर्या को देखा। आर्या पहले से ज्यादा कमजोर हो गई थी, आंखें बंद थी, आर्या का शरीर हल्का सा पीला था, आर्या की खूबसूरती बीमारी में कहीं खो गई थी। शिवाय आर्या के पास बैठ गया। वरदान, जो कि शिवाय को आर्या के कमरे तक छोड़ने आया था, वो कमरे की चौखट पर ही खड़ा होकर चला गया। वहीं शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ लिया। शिवाय ने जैसे ही आर्या की हथेली अपने गाल पर लगाई, उसकी आंखों से एक आंसू आर्या के बेड पर गिर गया। शायद शिवाय इसीलिए ही नहीं आना चाहता था, उसे डर था कि कहीं वो अपनी आर्या को देखकर रो न दे, और वही हुआ। शिवाय की आंखों ने शिवाय की बात नहीं मानी और उसकी आंखों से बूंद गिरने लगी। उसने कभी भी आर्या को ऐसे नहीं देखा था। शिवाय ने कुछ ही मिनटों में अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। शिवाय बहुत देर तक आर्या के पास ऐसे ही बैठा रहा और फिर धीरे से उसके पास ही लेट गया। शिवाय ने आर्या को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे अब उसे कभी नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे शिवाय की आंख पे लग गई और वो वहीं सो गया। वहीं दूसरी तरफ राजवीर जब सोकर उठा तो उसने घड़ी देखी, सुबह के 9 बज रहे थे। राजवीर ने अपनी अंगड़ाई तोड़ी और फिर वॉशरूम में चला गया। करीब 1 घंटे बाद तैयार होकर कमरे से बाहर आया तो उसकी आंखें खुली के खुली रह गई। पूरा घर साफ हो चुका था। राजवीर ने हॉल में नजर घुमाई तो रूही घर के मंदिर को साफ कर रही थी। राजवीर रूही को देखकर हैरान था। रूही ने कल रात की साड़ी ही पहनी हुई थी और उसने सारा घर चमका दिया था। तभी रूही ने मंदिर साफ करके हाथ जोड़े और पलटकर राजवीर को देखा। राजवीर को देखकर रूही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। रूही ने कहा, गुड मॉर्निंग राजवीर। राजवीर ने भी बदले में उसे गुड मॉर्निंग कहा। राजवीर ने पूछा, कितने बजे उठी थी? रूही बोली, 5 बजे। राजवीर ने कहा, और 5 बजे से तुम घर की सफाई कर रही हो? रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी। रूही ने एक्साइटेड होकर पूछा, वैसे मैंने अच्छी सफाई की है ना? देखो कितने अच्छे से सब कुछ साफ कर दिया, और तुम्हारी हेल्प भी नहीं ली। अब तुम्हें घर संभाल सकती हो ना? राजवीर ने रूही को देखा। रूही के चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। रूही का चेहरा जहाँ हमेशा ग्लो करता था, उस चेहरे पर काले और ब्राउन निशान लगे हुए थे जो उसकी मेहनत की गवाही दे रहे थे। राजवीर कुछ सेकंड तक रूही को ही देखता रहा। राजवीर का दिल पिघल रहा था। आखिर रूही ने अपनी जिंदगी में कभी इतनी मेहनत नहीं की थी, लेकिन राजवीर का दिल जीतने के लिए वो घर के सारे काम कर रही थी और उसके चेहरे पर पछतावा बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट वो तो खुशी खुशी घर के सारे काम कर रही थी। राजवीर ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और बोला, मुझे भूख लग रही है। रूही पहले से ही बहुत थकी हुई थी, फिर भी उसने हंसकर कहा, हाँ बस मैं अभी नहाकर आई, फिर तुम्हारे लिए बढ़िया से डिश बनाऊंगी। रूही वहां से चली गई। राजवीर रूही को जाते हुए देख रहा था। राजवीर किचन में चला गया और उसने अपने और रूही के लिए नाश्ता बना लिया और डाइनिंग टेबल पर भी लगा दिया और फिर चेयर पर बैठकर रूही का इंतजार करने लगा। वही रूही जल्दी से नहाकर बाहर आई। उसने एक सिंपल सी कुर्ती लेकर पहनी, फिर वो जल्दी से मंदिर में गई। उसने दिया जलाया, हाथ जोड़े और फिर से महादेव को मस्का लगाने लगी। थोड़ा मस्का लगाने के बाद रूही किचन में गई। रूही कुछ रिएक्ट करती उससे पहले राजवीर ने कहा, नाश्ता बना दिया मैंने, आ जाओ खा लो। रूही को भूख तो बहुत लग रही थी। कल वो मेंशन में भी ठीक से खाना खाकर नहीं आई और सुबह भी 5 बजे से काम कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने भारतीय नारी बनते हुए कहा, अरे राजवीर तुमने क्यों बनाया? मैं बना देती ना। हाँ मतलब मैं अच्छा नहीं बनाती, पर धीरे धीरे बनाना सीख लूंगी। राजवीर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम पिछले 4 घंटे से काम कर रही हो, थक गई होगी, आज मैंने बना दिया, खा लो, कल से तुम बना देना। रूही ने हाँ में गर्दन हिलाई। राजवीर ने रूही को खाना सर्व किया और रूही खाना खाने लगी। राजवीर रूही को ही देख रहा था। रूही मेंशन में ज्यादा खाना नहीं खाती थी, अपनी डाइट का ध्यान रखती थी, अपने फिगर को मेंटेन रखती थी, लेकिन आज तो रूही किसी जंगली इंसान की तरह खाना खाए जा रही थी। उसने इतना काम कर लिया था कि उसे भूख भी ज्यादा लग रही थी। देखते ही देखते रूही आलू के 4 पराठे खा गई। वहीं राजवीर ने मन ही मन कहा, आज ये पूरा दिन सोने वाली है। 4 पराठे खाने के बाद भी शायद उसका पेट भर नहीं रहा था। उसने प्लेट में देखा तो पराठा खत्म हो गया था। राजवीर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए और बना देता हूँ। राजवीर जैसे ही उठकर किचन में जाने लगा, रूही ने उसकी बाजू पकड़कर कहा, नहीं नहीं रहने दो, मैं इतना नहीं खाती, कोई बात नहीं, वैसे मेरा पेट भर गया है, यू नो ज्यादा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। राजवीर ने टोटल 5 पराठे बनाए थे, 3 अपने और 2 रूही के, लेकिन उनमें से 4 तो रूही खा गई थी। राजवीर ने बस 1 ही पराठा खाया था, वो भी उसने जो सबसे पहले अपनी प्लेट में रखा था। रूही की बात सुनकर राजवीर ने मन ही मन कहा, 4 पराठे खाकर बोल रही है, मैं इतना नहीं खाती। राजवीर ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कहीं जाओगी तो मुझे मैसेज कर देना। रूही ने कहा, नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अभी तो मुझे घर के बहुत सारे कपड़े धोने हैं और फिर तुम्हारा कमरा भी तो साफ करना है, मुझे कहीं नहीं जाना। राजवीर ने कहा, ठीक है तो मैं चला जाता हूँ। राजवीर जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा, रूही ने कहा, लेकिन तुम्हारा लंच, तुमने अपना लंच नहीं बनाया। राजवीर पलटकर रूही को देखने लगा और बोला, नहीं इतना टाइम नहीं था मेरे पास। रूही ने कहा, मैं बना देती हूँ। राजवीर बोला, मैं लेट हो जाऊंगा। रूही ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से कपड़े धोकर लंच लेकर ऑफिस आ जाऊंगी, फिर हम साथ में ऑफिस से घर आ जाएंगे। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी और चला गया। वहीं रूही, जिसने पहले ही 4 पराठे खा लिए थे, उसे आलस आने लगा था, आंखें भी बंद हो रही थी। वहीं राजवीर जब ऑफिस पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। राजवीर समझ गया था कि रूही दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहती है, तभी वो इतनी मेहनत कर रही है, वरना रूही जैसी लड़की जिसने अपने घर में चम्मच उठाकर इधर से उधर न रखा हो, वो पूरे घर की सफाई क्यों करती? राजवीर आज काम करते हुए खुश था, लेकिन उसका दिल उसकी खुशी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। उसे अब भी कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि रूही कुछ ही दिन तक इस रिश्ते को निभाएगी और फिर डिवोर्स मांग लेगी, और इसीलिए वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। राजवीर फिर से अपनी उधेड़ बुन में था, लेकिन उसके बावजूद भी राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। रजावत हाउस। वंशिका आज फिर घर के मंदिर में खड़ी हुई थी और भगवान से अपनी बेटी के ठीक होने की प्रार्थना कर रही थी। वंशिका पूजा करने के बाद पूजा की थाली लेकर आर्या के कमरे में जाने लगी। वंशिका रोज पूजा करने के बाद आर्या के माथे पर चंदन लगाती थी ताकि उसकी बेटी जल्दी ठीक हो जाए। वंशिका नहीं जानती थी कि कमरे में शिवाय है। वो जैसे ही कमरे में गई, उसने शिवाय को आर्या के पास लेटे हुए देखा। शिवाय अब भी सो रहा था और शायद बहुत सुकून से सो रहा था। शिवाय को देखकर वंशिका की आंखों में पानी आ गया। वंशिका रोना चाहती थी और तभी उसने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। वंशिका ने पलट कर देखा तो वरदान खड़ा था। वरदान ने चुप रहने का इशारा किया और वंशिका को लेकर उस कमरे से बाहर आ गया। वरदान वंशिका को अपने कमरे में ले आया। वंशिका कमरे में आते ही फूट फूट कर रोने लगी। वरदान ने वंशिका को संभालते हुए कहा, चुप हो जा वंशिका, बहुत जल्द हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। तुमने देखा ना, शिवाय उसे इस हालत में भी खुद से दूर नहीं जाने देगा। क्या आर्या शिवाय के स्पर्श को महसूस करेगी? क्या राजवीर रूही के एफर्ट को अप्रिशिएट करेगा?